ятӏонэрэс. Христос тыгухэм арылъ зэрэхъугъэм пае ичӏэрыкӏэу тыкъалъфыжьыгъэу тыхъугъ. Шъибзэджагъэрэ шъипсэкӏодхэмрэ къахэкӏыкӏэ лӏагъэм шъуафэдэу шъущытыгъ. А ӏофхэм ягъогу шъурыкӏощтыгъ. Мы дунаим ихэбзэжь ӏае шъутетэу жьыбгъэм тетыгъэ щызиӏэ ӏэшъхьэтетэу джынапцӏэ тхьэм емыдэӏухэрэм агухэм арылъэр зэрэфаем тетэу шъузекӏощтыгъ. Тэ пстэури ацӏыфхэм тахэтэу типсэкӏодышӏэ шэнышъ зыкӏэхъопсыщтыгъэ ӏоф мыхъунхэм атетэу тыпсэущтыгъ. Типсэкӏодышӏэ шэнышърэ тигупшысэхэмрэ зыкӏэхъопсыщтыгъэ ӏофхэр дгъэцакӏэщтыгъэх. Тишэнышъ уеплъымэ нэми цӏыфхэм тафэдэу тэри тхьэм игупшы ӏэкӏэгъу тычӏэтыгъ. Типсэкӏодхэм къахэкӏыкӏэ лӏагъэхэм тафэдэу тыщытыгъэ пэтми тхьэу гукӏэгъуныгъэшхо зиӏэм шъулъэгъуныгъэшхо къытфыриӏэм пае Христос тыригъусэу тыкъигъэпсэужыгъ. Тхьэм нэшӏу шифэныгъэкӏэ тымыкӏодэу тыкъигъэнэжыгъ. Христос тыгухэм зэрэрылъым пае ащ тыригъусэу тхьэм тыкъигъэтэджыжьыгъ. Ащ тыригъусэу уашъом тӏысыпӏэ къыщититыгъ. Тхьэм арэщтэу зыфишӏагъэр Христос Иисус шӏугъэу къытфыригъэшӏагъэмкӏэ ежь нэшӏу шифэныгъэшхо гъунэ зимыӏэр къэкӏощт лъэхъанэхэм яцӏыфхэми аригъэлъэгъуныр ары. Тхьэм нэшӏу шифэныгъэкӏэ шъумыкӏодэу шъукъигъэнэжьыгъ. Шӏэшхъуныгъэ шъуиӏэ зэрэхъугъэм пае ар къызпкъырыкӏыгъэр шъорэп, ар тхьэм итын нахь. Шӏу зэрэтшӏагъэр арэп тымыкӏодэу тхьэм тыкъызкӏигъэнэжьыгъэр. Цӏыфыр зыщымытхъужьыным пае тхьэм аӏофыр арэущтэу ыгъэпсыгъ. Сыда пӏомэ джы тызэрэщтым фэдэу тызыгъэхъурэр тхьэр ары. Христос тыгухэм зэрэрылъымкӏэ тхьэм тигъэхъугъ. Ӏофышӏухо тхьэм къытфигъэпсыгъагъэхэр дгъэцӏыкӏэнхэм пае Христоскӏэ шӏэшхъуныгъэ зиӏэхэр зы лъэпкъ зэрэхъухэрэр. Ары шъохымэ лъэпкъэу къалъфыгъэхэр шъукъэдаӏу. Сунэт ашӏыгъэхэр ӏэкӏэ сунэт ашӏыгъэхэр ары зыфашӏыхэрэр шъо сунэт амышӏыгъэхэкӏэ заджэхэрэм мыр шъугу къэзгъэкӏыжьын фае. Пасэм Христос шъугухэм арымылъэу шъупсэущтыгъ. Израил лъэпкъым шъущымыщэу тхьэм а лъэпкъыр къызэригъэгугъэгъэ ӏофхэм атет зэзэгъэныгъэхэмкӏэ ӏахьэ шъуимыӏэу хымэхо шъущытыгъ. Гугъапӏэ шъуимыӏэу тхьэр шъумышӏэу мы дунаим шъутетыгъ. Ау джы Христос шъугухэм арылъ зэрэхъугъэм пае шъо зэгорэм тхьэм пэчыжьэу щытыгъэхэр Христос ылъэу къащым шыкӏэкӏыгъэмкӏэ джы тхьэм пэгъунэгъу шъухъугъ. Сыда пӏомэ ежь Христос цанэ тызэзгъэшӏыжьыгъэр ежьыр ары итӏур зы зышӏыгъэри ыпхъыкӏэ ахэмэ азыфагу дэлъыгъэ пыиныгъэм идэпкъ зэхэзыгъэуари. Унашъохэмрэ хабзэхэмрэ зэрыт дэурэт хабзэр лъэныкъокӏэ ригъэзыгъ. Христос арэщтэу зыфишӏыгъэр цӏыфхэр ежьым ешӏыжьынхэу ыгъэхъузэ алъэпкъитӏур зы лъэпкъыкӏэу ыгъэхъуну ары. Зэпыиныгъэри къащым щигъэкӏодэу итӏур зыпкъы хъугъэу Христос къащым зэрэкӏэрылӏахьыгъэмкӏэ ахэр тхьэм ешӏыжьыгъэхэу ыгъэхъунхэу ары. Христос къакӏуи шъо тхьэм пэчыжьэу щытыгъэ цӏыфхэми пэгъунэгъу щытыгъэ цӏыфхэми зэшӏыжьыныгъэм икъэбар къысфигъэӏугъ. Сыда пӏомэ Христос ӏофэу ышӏагъэм пае а зы псэ лъапӏэр тыгухэм арылъэу дэтитӏуи тылъапӏэм пэгъунэгъу тыхъун дэлъэкӏы.